زمون د دکان پته یاد ساتای، دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسیم، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 0300518829. شکریہ. ما مذبوحہ، ما عام، ما کلمہ شرکیہ، خدل تو اس سے باس نہ کم دسوتی معاہدے پارا کے دا کہ جن جن تو باس کو خو لفظی باسو کا چما اہل عربو کی احلال ستوی رفع صوت، احل المؤتمر بالتلبیہ اذا رفع صوته، احلال سپوگمے تو احلال ولی ہوئی، لأن الناس یرفعون الصوت عند رؤیته، ہدایل کی زس اذا استحل الصبی سلی و غسل، چما شم پیدائش آواز اچت کی بیا مرشا نو غسل اور کا مزور بسے ہوگا جنازہ ہوگا، الاستحلال رفع الصوت بس. وما اهلا هر اغه شی چې پاغي باندې غیر الله تقرب دی پارا نوم اوچت شي، یو تقرب دی او یو احترام دی، او یادا سوا چې یو احسان دی، احسانن جائز دی تقربا ناروا دی، لکه دا بریلان دی دوی یو کتاب دی سنی بهشتی زیور، یو د اشرف علی تانوی سب کتاب دی بهشتی زیور، نو دوی دغې په مقابله کې سنی راوخ کړی دی، التے دائے کر دی وہ چتچر گونی سی، یہ مرغ کس کے لیے ذبح کرتے ہو؟ وہی مولانا صرف کے لیے مرغ ذبح کرتے ہیں، دا ہو حلال شا، اکی وہی بابی جی کے لیے ذبح کرتے ہیں مردا شا، نہ امیان واقعی دی ملیان اگر بابا گان سن لے گی، الک یو تقرب دے اور یو احسان دے، جندی ماں چتچر جندی حلال احسان دے، او مڑی پنم یاد مڑی تقرب دے پار چلا رہے الت کے زان و تم مخ کے الت احتیاج دے پھر کے رزم کے اسمان فرق تھے خود صرف دی تقرب یا رسول الت باس کو مالا مارے ہاں دویم باس دا مسئلہ گور صورت انام کے راغل دا مائدہ کے راغل دا نحل کے راغل دا طول زین کی دو ما اہل لغیر اللہ بھی اصل صورت مائدہ کے دو ما اہل بھی لغیر اللہ باقی دریو زیونو کی لغیر اللہ مقدم دے پا بیہی باندے او دلتا بیہی مقدم دے لغیر اللہ باندے دیر کسو نکتہ رہا چونکہ سورت بقرہ اصل دے اول سورت تا قرآن دے او دا بال پا دے تعدیت ری لکا حمزہ چی دا تعدیت تے پا رازی اور محل دا باو دے حمزی او دا تضعیف اغسوی جز اول وی زکر دلتا کی دا بیہی اول راوڑ اللہ زکر چی دلتا عمل بال اصل دے یا شکنا با داخلی گی لبا رازی لپا دا تعدیت پشان دا حمزے او پشان دا تصغیف نو اس دا علامات یا تعدیت دا خب اول دا جملے رازی لہذا بہی دلتے مخیر آور اللہ ٹھیک شوا او نور زینو کی ماول مستقرہ مقدم کچلی غیر اللہ دے ٹھیک شوا الباو یدخلو الباو یجیل تعدیتی کل حمزتی و تصغیفی او دغی محل کو اول کلام وی لہذا دلتا بائے مخ کے بھی مخ کے راوڑ او نور زین کے ماول مستقرہ چلے غیر اللہ دا غیر راوڑ اب رکھ لاسا شو الفرق الثانی بین آیات ثلاثہ دے دے کہ نہیں فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم سورۃ مائدہ وارا دلتا دے فی مخمصتن غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم لا اسم علیہ پکی نشتر ہے سورۃ انعام گورا ایک سو پینتالیس کی گورا فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم آلتا فإن ربک غفور رحیم دے اور سورۃ مائدہ کے فإن اللہ غفور رحیم دے اور دلتا دے ان اللہ غفور رحیم اور دلتا فلا اسم دے بلدے کی نشتے ریبانزان پوہ گئے دلتا فلا اسم دے بقر مائدہ کی فلا اسم نشتے غیر متجانف الاسم دے فلا اسم نشتے دے دلتا فإنکا ان اللہ غفور دے سورۃ مائدہ کی فإن دے اور سورۃ انعام کی فإن ربک دے ذکر سورۃ انعام کے ربک ذکر دے چھ سورۃ انعام پہ بیان دے ربوبیت باری تعالیٰ شروع دے الحمد للہ الذی جعل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلق من طین الاخری الایا اگر چونکہ پہ اس بات ربوبیت تے فإن ربك يراو فمائدہ کی ان اللہ راوی او فلا اسم نشتہ دے دلتا فلا اسم دے ان اللہ غفورن دے ولی زکا چی دا اول آیت تے ہر کس دلتا رفض اسمیت اشوا نو باقی سورتنو کی دے قید ضرورت نو زکا فلا اسم ایران را حازا اول فرقو بین آیات القرآنی راگز میں انتا خبر رانا اس فمن استر رکی استرار پہ دو قسم دے یو استرار کرہی دے کرہی دے توئی چ ڈوڑے پرتا دا ستا پل پخا ڈوڑے پرتا دا او خوا کی نظر دا غیر اللہ دے ایو سرے مشین در تو نسی چ خری کنے وجنم دے خدا استرار کرہی دے کہ تو نخری نو وجن دی اک خری نو حرام دی المسئلہ تو فی ہذا سشرے خوڑل جائز دی ابن حت راغے او کتے چ تو نخرم نو گناہگار شوی زکت چ پہ حالت استرار کی دے حرام سیز دا حرمت رفش او دے دربان مباش اما کلمہ دا توحید او کلمہ دا کفر آگی سے کی کتا تو چاٹو پک انیس سو او اچھی افلان را مدد شکنی وجنم دے او تا استقامت قلبی بان عمل اک او دے نوی اتی او جلے نتو شہید شوی زکر چی آل تکی پا کلمی دا کفر اباحت اس حال ما کے نراز تو مسئلے پوش ہوئے دیم استرار جوعی دے الکت دوڑے ملاوی گنا بالکل سر بغیر دا محرماتونا اس دا استرار جوعی شا نو تم مسترش خوراک تا نو اے اس بتو خوری خو بقدر ما یسد الجوع چستا لگا اے مسن تو پا دو ڈوڑو مرے گی نو دا یوی ڈوڑے پینزم ایسا اخرا یا سلرم ایسا اخرا نو انشاءاللہ تر ماخام پوری بروانش دانی چی ور تکین بے خوندی دے پوشی کنا زکر چی دل تکی دا مسئلی یا زکر دا ترجمی کن دا تفسیر نا سما دا دا وہ طریقہ دا خوز سو کم یار زم چرمان دے خدای پاک چی منگا طول مفسرین شو کنا او پس سما دا ارمان دے تا تو تفصیل نہ خیم اور دان سر مسئلے نوٹ کا اور دا طالب ان شاء اللہ فائدہ در کے نو فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی مانز اس کو ما فمن پس اغسوک چلا چار کرش خورل دی محرمات ہوتا پدا سے حال کی استرار کر ہی وی یا جو ہی وی غیر باغن چنی دے دا حد نہ زیاد خورن کے حلال خودے کو بے حیثو یسد الرم کا چنیوی دے دا حد نزیاد خورن کے ولا عادن سمانا دا او نی دے دوبارہ راتن کے دیتا فلا اسمارے گناہ پی نشتے یو غیر باغن پہ دے حال کی چنی دے پائے کی خون لٹن کے استلزاد دا سی ولا عادن اگر حد مبیحن زیاد خورن کے نی آدن دا عدوان نہ دے چادن دا عدوان نشی اگر حد چکم ورت اللہ جائز کرے دے دغین زیاد نہ خوری ٹھیک شو زما خیال دے چدا وق لنگ دے نو دیکھ عربی بان اتفاق کو دا تفسیر دے ما سخا او دے ترجمی دا تکم زان دے اولی کا ال تو بیا دا ترجمی نی غیر باغن غیر طالبها وہ یجدو غیرہا استاتی ہوئی چی دلتا کو حرام پراتی دی خواہ شمس آباد کو دی مور کے حلال ڈوڑشتے اس با علتا دو میل سفر کئے علتا بزی دی حرام تبا نکی دی غیر طالبہا وہ یجدو غیرہا ولا عادن اے غیر متعدن ما حد لہو چکم مقدار مقرر دی دغین بزیاتا نخورے دائیو ترجمہ شوا دیمہ غیر باغن غیر مستحل لها فدی حال کے چہلال گنوں کے نیوی ولا عادن غیر متزود منہا چزان لطفت راوڑن کے نی دانے چال تو خری بیائی خوردہ میں راوڑی دا ادا خوردہ اخرا غیر متزود چزان سر راوڑی امنا اور غیر باغن چہلال گنوں کے امو حضرت وی کھاتے کھاتے اپنے آپ کو ملامت بھی کرے، ہائے سوکم مردار ادا خمرمنو، ہائے مردار خدا خمرمنو، ہائے مردار خدا مرمنو، غیر مستحل لہا حلال بنا گانی، ولا عادن اے غیر متزود منہا، چ صادر کی بتڑی نہ چراوڑی اچھی وہی خوردہ دا مردہ دا دا بنا راوڑی. اے بلا مانز کوما غیر باغن اے غیر مجاوزن للقدر الذي احل منه، چکم مقدار تا تا حلال دے دغین بت تجاوز نہ کرے، ولا عادن الا يقصر فيما ابيح له، صرف دی پس بنزی سنور وګره کنا سلرگے سو پان سو واخ سنور سے ملاوی کی نہیں. اللہ اکبر. وقال سهل بن عبد الله دا سراج المنیر لکھل دی، غیر باغن اے مفارق للجماعت، ولا عادن اے مبتدی مخالف للسنت، عادی بدتی شو او غیر باغن نمرا آل سنت جماعت خارج شو. سمرقندی لکی غیر باغن اے غیر طالب للحرام، ولا رازن بی اکلی، ولا عادن ولا یعود الى اکلی، چی بل زمر پسی نرازی چی دلتا خمی متی وشے. تفسیر ماوردی لکی غیر باغن فی اکلها شہوتن و تلززن، خوری خوندانو چه را زبردست دی پخ کری وان پس دی پخ کری وان مثال پا کلی رخان چولی وان دا بناوی. ولا عادن اے بی استیفائل کل الى حد شبا، چه خب دیجی تدان نرسه مسرا حال شوا نبی آفا ان اللہ ان اللہ غفور رحیم. یا رب حکم دے وان نخ ملخ خام خیو قسم ملخ دے، لکه کارغه حلال دی پاگه کارغه یو خاص قسم دی، دا کارغه ندی هدایه وګوره او کتاب الصبایح هغه سلور پیزه کی ذکر کړی نور کتابونو یو خا هغه ته کاغه وای مدارجه په دې ملخانو کې سپیشل یو ملخ دی چې دا وخه نه ډک دی دا مرسته ندی. اصل اسو صبر وکم هر دا اصل اسو مسله آسانه ده سا خیال دی ورته مسله حل شو والحمدلله. ان الذين يكتمون بے شک آ خلق یکتمونا چپٹے ادلتا حوالی زنور کو مذکر سب لو ان مسلم زواہ زبیحتن وقصد بزبیح تقرب الى غیر اللہ سوار مرتدن و زبیحت مرتدن و بان من امرات و اجب القتل دا بین شاءاللہ تدر قیم. او دی زکی قرائب القرآن لکل دا حوالی ما تطول یاد دی الحمدللہ زکت ما دی سرکار دی. او دی اخص منی دی یادی کرسو بوداشو سیادی گی نا دا دی آغا زمانی چما به پینډای کې چې درس کوم هلته مشفق کال درس کړی او ما به طالبانو سره تکرار کوم او د شیخ دا حواله ما داسې یاد الله کافی چې قران یاد دی و الحمدلله الله. ها اوس کتابونه در تخم بیا تم یاد وکنه یا ان الذين يكتمون بشك اخر چې پټ ایمان زلنا ما زل الله من الكتاب هغه حکم نه چلاره لګلې د کتابنا ویشترونا او دی غرقی بهی پسو دا کتمان سمن قلیلا دنیا دولت، سمن قلیلا دولت دا دنیا معمولی دی دا کی جساسم لکل دی چه کتمان حق باندی پیسی آغست الحرام دی، کتمان حق باندی پیسی آغست الحرام دی نو اظهار حق باندی آغست الحرام دی. سنگا کیا اس ری در توی چه دا مسئلہ بیانکا زنو پیدر در کو نو دا حرام دی، کہ اس روی چھ دا مسئلہ مبینوا اور ذر روپے در در کو نم حرام دی. اظہار حق للہ دے تشو لا للمال اور کتمان حق حرام دے، کہ کتمان اور اظہار دوار دی وزد پارن حرام دے. جساسم لکی احکام القرآن دا کیا الحراسی لکل دی خالی غلائکا داخل چی دی ما یا کنو نقری فی بطنی پخ پل خیٹو کے الا النار مگر اور، اور خو نخوری سخوری حرام خوری و دا حرام سبب دا نار دے نو سبب پری خود و مسبب بیان کا گویا کہ دا اور اگر سکورتی دی چخلی تا چی ولا یکلمم اللہ اللہ با کلام دا رحمت ہونا کی دوی سرا اے اس بدی بان اکتفاق کو ما زکر دلتا لا یکر نفی دا اور صورت مؤمنون کی راضی اخسعو فیہا ولا تکلمون اور صورت صافات کی راضی وقفوهم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون خبر خوشتے نو دلتن مراد دا کلام دے چاہ کلام دا رحمت دے لا یکلمهم اللہ اللہ با کلام دا رحمت انہ کی دوسرا پا قیامت کے ولا یزکیہم اللہ با نپا کے دل دا گناہوں نا سمرقندی ہوئی ولا یزکیہم اللہ با تزکیہ انہ کی اے اللہ بخون وی دویتا بلکہ اللہ پو دیوان غصی ولم عذاب علیم اولائک اللذین دا خلق دی اشتروا الضلالا دی غور کرد گمراہی پیدایت والعذاب غور کرد عذاب بالمغفرتی پا بدل دا بخنے کی علک عذاب سبب دا شرک دی نو دا شرک دا شرک چی دے سبب دا عذاب دی ذکر دا عذاب شر مراتن شرک شر اور ایمان سبب دا مغفرت دے ذکر دا مغفرت شر مراتن ایمان شر مانا ورکر دا گمراہی پہ ہدایت اور عذاب یعنی شرک بالمغفرتی پہ ایمان فما اصبرهم دا استفام للتوبیخ دے فما اصبرهم اور مفسر لکی چدی کی اشارہ دا مشرک خمکتا حماقت تا مکل توبتا فما اصبر کی توبیخ دے فما اصبرهم چا ضرور کرل دوی فما اصبرهم چا ضرور کرل دوی علن نار پہ اور باندے فما اصبرهم اے اجرعهم چا ضرور کرل دوی پہ اور علک دا شرخ اور دے نو پہ دی اور چا ضرور کرلی چو دا اور تا دلا سچولے دے یا مزاحذب کا فما اصبرهم على عمل النار فما اصبرهم على عمل النار چا ضرور کر دی بامل دا اور سرا ذالکا دا مذکور بان اللہ علت او دی متعلق مقدر کا ذالک البیان لتستیقنو دا بیان میں درت اوکے چت یقین اوکے بان اللہ نزل کتاب بالحق اللہ را لے گلے دے کتاب کو حق سرا وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا اور بے شک آخل چ اختلاف کی فل کتاب تو معنی دا کتاب کے فل کتاب اے پا تاویل دا کتاب کے اختلاف کی تو معنی دا کتاب تبدیل اور تحریف کی لک خازن لکھل دی لفی شقاق بعید دیپ گمراہ کی دی پر مغویل شقاق پا قرآن کی درے زہرا گل دے درے مانو سرا شقاق عداوت شقاق ضلالت شقاق مخالفت دلتا ضلالت دے شقاق پا گمراہی کی دی دا سے گمراہی بعید چی دا حق نہ ڈیرا لرے دا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دیزنا دا سورت قسم ثالث شروع کی گی اور دا قسم ثالث تر آغا آیت نمبر 254 پورے ولیکن اللہ یفعل ما یرید جدی آخر پوری یفعل ما یرید پوری دا قسم ثالث سورت بقرہ دے مضمون پہ اعتبار سرا دیکھ مسئلہ دا جہاد فی سبیل اللہ بیانیگی قسم ثالث دا سورت البقرہ مضمون دے الجہاد فی سبیل اللہ بیا با 255 نا تر آخر پوری قسم رابع الانفاق فی سبیل اللہ اس دا قسم ثالث تفصیل کو اعتبار دا تقسیم الی الابواب دا قسم ثالث چلے تو دے پسلور و بابن و باند مشتمل دے باب اول تر آیت 195 آخر پور ان اللہ یحب المحسنین دیجا پوری دیدی سورت یعنی دا قسم ثالث باب اول دے اور دی قسم ثالث باب اول کی سلور مسئلے بیانی گی. یو مسئلہ تہذیب الاخلاق جغپ دی رنبی آیت کی دی. دویم مسئلہ اگر احکام اربع لتدبیر المملکت احکام اربع لتدبیر المملکت دا ملک اصلاح دی پارا سلور مسئلے اجرا دا قانون قصاص تقسیم دا مال پا قانون شرعی اور حکم دا صوم اور اجتناب دا اکل حرام نا سلور مسئلے دی دادوشوی. دریم مسئلہ اعلان جہاد وقاتلوا فی سبیل اللہ سرا آیت نمبر 190 اعلان جہاد مع العلل و مع الغایا بیا مسائل دی چ متعلق د جہاد دی آخر کے وہ انفقوا فی سبیل اللہ بیا امر بالانفاق دے تر اتم الحج والعمرۃ للہ تردید پوری بیان دا مسائل ارباؤ دے. مسئلہ اولا تہذیب الاخلاق، مسئلہ ثانیہ تہذیب المملکت، ثالث الجہاد اور رابع الانفاق. ٹھیک شو دا سلور مسئلے باب اول کے دا قسم ثالث بیانے گی بیا بدویم باب دریم یعنی دا قسم ثالث دے دا سلور بابن مشتمل دے. صرف دا اول باب میں درتا دا قسم ثالث بیان کا جو مشتمل پہ مسائل ارباب دے. اول آیت لیس البر ان تولو وجوہکم دے توئی مسائل لتہذیب الاخلاق دا یو جامع آیت تے تو بیان دا ذکر دا ایمانیاتو حتیٰ کہ امام خطیب شربینی سراج المنیر والا خطیب شربینی لکھی چہازل آیت منحصرتن فی ثلاثۃ اشیاء دا مس آیت منحصر دے پدریو مسئلوں کے صحت الاعتقاد و حسن المعاشرہ و تہذیب النفس. صحت اعتقاد حسن معاشرہ اور تہذیب نفس دی یو آیت کے دا مسئلے ذکر کیجیے. ایمانیات چاہے تو صحت العقیدہ ہوئی بیا حسن معاشرہ وات المال علی حبہ بیا تہذیب النفس وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ دا دری مسلو بان دارمبے آیت منحصر دے اور دا جامع آیت پر تفصیل دا ایمانیات کے لیسل برا ندنی کی انت ولو جواکم چواڑو ایتاسو مخن اخبل قبل المشرقی پر طرف دا مشرق والمغربی او دا مغرب مانس مخ کے آت کے منگے ویلو چل اللہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب خود یو اللہ دے اینما تولو فسم وجہ اللہ. دلتا دی آت مقصد اور مرام زماد شیخ پنیز دالے چلے سل بران تولو نیکی نددا چمخ مشرق توار یا مغرب تا سمانا حالک نفس نیکی صرف یو جہاد کے دا جہاد نہ ندا ولیکن البر من آمن اصل نیکی اجابت تو حکم اللہ دے بس اجابت تو حکم اللہ دے. اس بیت اللہ قبلہ اگ وقت کے قبلہ چ حکم دا اللہ وہ چکر منسوخ شو بیت المقدس التک بیا تعظیم پہ جہاد تا بیت المقدس ہو اگر منسوخ شو بیا بیت اللہ شو اصل تعظیم فی اجابت حکم اللہ لا فی جہت من الجہات ولیکن البر لیکن نیکی چلا من دا چا دا من باللہ چی مانو لی پلا دا اس بیان دا ایمانیات دے اور دیدے کہ اگا خبری مشہوری خبری دی چی دا بر خو وصف دے اور من آمن ذات مال وصف دے اور پدی صورت کے حمل دا ذات مال وصف راغل دے کو صرف وصف باندی اور دا مناسب ندی اور مناسب دی چی قرآن کے راغل دی جواب دا دی علماء لکی چی ولیکن البر من آمن نمخ کی بر مقدر دے ولیکن البر بر من آمن حمل صحیح یا دا بر نمخ کی زا مقدر کے ولیکن زل بر من آمن باللہ حمل وسیش ولیکن البر لیکن خاوندنی کہے اس ترجمہ شد زل بر مانشو لیکن خاوندنی کہے ہر سوک دے چی مانوڑی پلہ و پاخرت یا ولیکن البر نیکی کاملا اسموانکم ولیکن البر لیکن بر کامل نیکی کاملا من دا چا دا چی مانوڑی پلہ و پاخرت والملائکتی اوپا فرشتو والکتابی دلاللہ پا کتابنو والنبی جین اور انبیاء علیہ السلام پٹولو پیغمبرانو باندی ایمان باللہ چسنگ مقتضاد توحید دا والیوم الاخر وجود باز بعد الموت حساب و کتاب تفصیل والملائکہ چمخلوق دا اللہ دے منزاد صفات انوسیت او دا ذکوریت نہ دے اطلاق دا ذکور چپ شوے دے او دا اکرامن شوے دے او دا مخلوق من نور من النور دی تشوا او تمام عادات او ضروریات دا خلقنا یعنی انس جننا مستثنا دی اے کہ اس خواہشات نفسانی نشتے دے والکتاب یو ایمان راوڑی پہ کتاب باندے مراد دا کتاب نہ جنس دے وہ تمام کتب اسمانیہ منی اجمالن اور ایمان پہ قرآن کریم باندے بتفصیلا من حیث انہو من اللہ تعالی اور من حیث انہو واجب العمل وواجب الاطاعت وواجب التصدیق بجمیل احکام والنبیین اور ایمان راوڑی پہ پیغمبرانو باندے چو ٹول انبیاء دا اللہ چی سمر دی دا ٹول برحق دی دا ایمانیات شو او دیتو صحت الاعتقاد و آت المال اس دا حسن معاشری احکامات شو روشنا و آت المال اور ورکی مال علا حبی علا پا مانا دا ماس رشی سردا محبت تا مالنا مال ورتا محبوب دے او بیا ورکی لکہ سمرقندی ذکر کی علا حبه اے علا شہوته و جوعه سرد جوع او د شہوتنا شہوت دلتا مانا چاہت خواہش دے سرد دینا چی دا مال ضرورت ورتشتے او سرد دینا چی پخپلا محبوب مال دے ہم ورکی او دا کمال دے کانا چی دو ڈوڑے در سخی او نیم بلہ ورکن دا کمال دے او چی تپ یا یو بلہ ورکی دا کمال دے او چی تا دری ڈوڑے یا پا دو مڑے گی او یرا دا یو خواسم فالتو کی گی بیا سڑی گی زوارے کا پر ٹک دا سواب خودے والا حب بھی ہی ستاغی تو ضرورت نشتا دے اگر تانا فالتو زیادتی دا او چی زیاد فالتو نیوی او ستاور تا خواہش بھی ورکن دا کمال دے بلا مانا وات المال ورکی مال علا حب بھی سرد منی دا مالنا فمال دیر محبوب دے اگر مال محبوب عمدہ مال دے دانا چی ردیشی تو خود پنام دیشی زویل قربا مصارف رشتہ دارانو تا یتیمانانو مسکنانو تا یتیم ار اگر چاہتا ہوئی چی داغی پا سر باندے چالاس نی پلار مڑی آیت یتیم ہوئی او دا یتم اطلاق تر بلوغا پوری کی گی لیسل یتم بعد البلوغی چما شوم زوان شی بیا غیته یتیم نشویلې والمساکین مسکین وابن السبیل او مسافر دلارے وابن السبیل مسافر دلارے طالب العلم دے مجاہد دے غازی دے تیشوا حجی سیب دے لارے کے تھے پیسے اوشو کے دے تبلیغی سیب دے تبلیغ لروان دے پیسے ختم شے دا ٹول کو ابن السبیل کے داخل دی او دا ابن السبیل با اچھتے او دا یو سری پا کپرے با نیک دے دام تحریف دے وابن السبیل مسافر دلارے ہر اغسوب چی دے اللہ پا لارے روان دے ٹولو کے لوئی طالب العلم دے سیاحت تا امت طلب دا علم دے حدیث کی رازی خیرکم من تعلم القرآن ٹولو کے دا مخ کی طالب دے دا غوجہ چی تعلم کی استاد رستو کر دے اور شاگرد مخ کی کر دے وعلم او استاد دے اور تعلم کی شاگرد دے اب دا تقدیم دا تعلم پا علم دقا دے چی مشقت پا علم کی زیاد دے اگر چی استاد بم مشقت کہی خود استاد مشقت دمرا نہ دے لکر طالب استاد کو بیان پکور کے ناس کی طالب اور تکور فریخی وابن السبیل مسافر دلارے اللہ پلارے کی وطلے وطلے پی جانی وہ خدا پلارے کیوزا تو وطلے دا خدا پلارے کی نہیں بیان تحصیل دا حاصل کی داخل اب دا تاسم حالکہ دا خدا پلارے کی وطلے طالب دے تبلیغی دے مجاہد دے غازی دے حج سے بلکہ عمومیت دے حتیٰ کہ یو سرے دے چاپ مینس کے مسلحت تا روان دے آگا پینڈے کی جگر شیوی دے دے تسلے لے روان دے دیم وابن السبیل کے داخل دے چاہتا دعوت ور کی وابن السبیل کے داخل دے آگا سفر چی داغی سبب حصول دے اللہ رضا دا وابن السبیل کسے کی باشد والسائلین او سوالگر اگر سوچ سوال کی اخپل ضرورت در تپیش کی و فر رقاب و پزادولو در غار کی غار مکاتب دی یا غار چ دی مدیون دی قرضدار دی قرضا آئیل قرض خلاص کا یا مکاتب دی آزاد کا اسیر دی اگر آزاد کا دلی زمانی اسیران اگر اسیر چ واقعی پا مقصد دی دین باندی واقام الصلاح نو در مسئلے شو اس تہذیب النفس سیاحت عقیدی شو اسلام معاشرہ شو تہذیب نفس واقام الصلاۃ اور ادا کی مزنا وات زکات اور کی زکات مال دشی گوتا پیو جس سمجھ تے مکھ نہ شو دلتا بل میں گام پرے گا مکھرا جدی بن کے بل میں پرے دے پخپل مرزے راضی پخپل مرزے پاس گور خا واقام الصلاۃ تہذیب نفس واقام الصلاۃ ادا کی مزا وات زکات ورکوی زکات والموفون بعہدہم اور موفون ایفا ندا ایفا مانک لکوالے خا پورا کول والموفون بعہدہم اور پورا والے کی پخپل وادو ازادو جوادیو کی او دا عام دی وعد فيما بينك وبين الله توحيد دي وعد فيما بينك وبين النبي اتباع السنة عاد فيما بينك وبين الإنسان وبين العبد وبين جميع الخلق اغاچ ده معاملات وعدي دي والصابرين اغا منكرين او ملحدين ده قرآن اغا دي زبان اعتراض کی چه سياق اور سباق داسي وچه ده مرفوع پکارو لکه والموفونا والصابرون پکار او دلتا والصابرین ناغل دے دا خو اعراب سنی مخالف دا اعراب دے نو دلتا خو صابرون پکارو نو علماء دا غیر جواب ورکی بعضی علماء دلتا دا لکی یو روایت تے خوزو پاغیبان صورت نساء کے باز کوم چاہ حضرت عثمان نہ چاہ تپوس کچھ والصابرین کو ٹھیک نہ دے پہ اعراب لحاظ سرا والصابرون پکار دے لہذا من لحن الکاتب دا خود کاتب غلطی دا اور اس تو عرب راش نائی بسمک خدا خبر غلط دا اور صحیح نہ دا دار روایت مجروح دے اور نہایت کمزور دے عزب صورت نساء پہ یو آیت کے باس کو انشاءاللہ داوت صابرین منصوب دے او دین ناصب مقدر دے چگو امدہ دے نو منصوبیت بنا بر مدح دے والصابرین وامدہ الصابرین. اور حضرت مرحوم با فرمائل چہ کلام مستقل کا لوجد مدح دا صبر نا او چونکہ دا جہاد نرے دا دموز نگران دے جہاد دموز نگران دے او جہاد مال خرچ کول نم گران دے. حضرت پہ صرف نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ وقت پہ جہاد بھی ضروری ہے. تیشوا نو صرف دانی چی جہاد شروع دے تو ایز مزکوما او بس دانا لڈیر دی نہ جہاد ممکے نو امدہ الصابرین الصابرین منصوب فعل مقدرہ اے امدہ و امدہ الصابرین او مدھکم دا چا چی صبر کون کی دی فل باس آئے وقت سخت لوگو و ذرا آئے وقت تکلیف نو ذرا عام دے از ذرا ذرا بدنی ضرر مالی وحین الباس اپ وقت دا لکوالی دا جنگ چو جنگ خ مضبوط سی اولائکا دا صفات مذکورہ والا اللذین صدقو دا خلق دی صدقو چو دوی رشتینی دی پا ایمان اخپل یا صدقو رشتینی دی پا طلب دا برگے اولائکم المتقون او دا کسان دی المتقون عن الكفر وعن سائر الرذائل داغ دی جزان بچ کے ان کی دی دا کفرنا وسائر الرذائل او باقی رذائل کاروننا ادا کامل مؤمنان دی اخلاص او دا ات نہایت تفصیلی دی ایمانیات پہ اجتماع باندھے یا ایو الذین آمنو دیم مسئلہ شروع شوا کب مسئلہ متعلق بتدبیر المملکت سیاست مدنی ورتوی دا شاور اللہ سے اصول تفسیر پہ اصطلاح کے سیاست مدنی اور سیاست مدنی نے پارا سلور مسئلے نے اول اجرا دا قانون قصاص بس گورے دلتن دیدی آیت حل دے پارا لکن مختصر تقریر ضروری دے مقصود دا قرآن او دا دین اسلام عدل دے نقطہ یاد شو مقصود دا دین اسلام عدل دے ہر حقدار تا دغی حق سپارل دا دا اسلام بنیادی مقصد دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے یہود و نصارا یہود کی قصاص وہ لیکن عدل پکینو ٹھیک شو اور نصاراؤں کے قصاص نو صرف عفو یہود ائی کی قصاص وہ عدل نو نصاراؤں کے احساس نو عفوا فقط بس معاف کے معاف کے خلاص شو. زمانی جاہلیت عربوں کے اغیوں پر دستور سابق عمل کرو لیکن نہایت غلو طریقے سرا مانس کہ یو امیر سڑے حگئی بسو غریب اوج خلق بیچ معاف دے امیر ب قاتلو مقتول ب غریبو خلق بیچ معاف دے لوی سڑے دے لوی سڑے دے اور کچرے قاتل ب غریبو مقتول ب امیرو خلق بے گر دے غریب سڑی دا امیر وجل دے دے سرد دی دا خاندان نہ دودرے نورم الال کہے نورم بڑ گئے پوچھ رہے زندہ خبر آلہ سرد الحر تقابل دے پار دا خبر رکھوں یہود کی قصاص و عف نوا نصاراؤں کے عف و قصاص نو عربوں کی چونکہ بدستور سابق ابھی روان ہو ال تک مساوات قطعا نو امیر قاتل ہاں عف کرش اور غریب مقتول دا غریب قاتل چی بو نحاغا غریب قاتل اگے پزے با در سلور او اجلشن قاتل با امیرو نو خلق بے معاف دے خوچ قاتل با غریبو اور مقتول با امیرو دا مقتول امیر پزے باندے دا قاتل غریب خاندان نبا در سلور بلکہ دین ہم سوا مڑک مساوات رہنا دے کنا قرآن کریم مساوات ورکا کہ قاتل امیر دے ہو کہ غریب دے کچ قاتل یو دے تو دا مقتول پزے یو قاتل وجہ لکھی گی سوان کہنا امیر او غریباً امیر دے ہو کہ غریب دے کچھ قاتل یو دے نو یو بوجھ لکھی گی او کہ قاتلان دو دی نو دو بوجھ لکھی گی دارنگی یو مقتول پزے باندے چ قاتل یو بھی نو یو بوجھ لکھی گی نو ہاں مقتول یو دے اور قاتلین گن دی تو دے یو مقتول پہ دے بٹو قاتلان اجل کی حتیٰ کہ علماء ذکر کی لو اجتمع آل القرية على قتل رجل واحد قتلو کہ یو آلی محلہ او یو کلے دے یو سڑی پہ قتل جمشی ناگر ٹول آل قرية پہ اجل کی گی اتفاقی مسئلہ دا حسامی لکھلے دا استاس حسامی نہ خواہ جب صغیر حسامی امام محمد صاحب کتاب دے اگی دا مسلی کلی دا لو ان اہل القرية جمعو علا قتل رجل واحد پوشی کنا نو کہ یو محلی والا اتفاقا یو سرے وجنی نو دی یو مقتول پدے بطل قاتلان وجلے کی لیکن سبا دا غسی نی کنا مقتول یو دے قاتلان شپگاتی مثلی مانے پوشوئے نو اسلام یعنی قرآن مساوات راوستا حکم یو الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا سمعنا شو کہ قاتل حر دے مقتول حر دے امیر او دا غریب لحاظ نشت دے خو قاتل یو دے مقتول یو دے یو پا یو ٹھیک شو عبد پا عبد انسا پا انسا بانے خبر اخلاص شو دا سر میں شان نزول دا تو بیان کر اس ترجمہ کو پدری کی اشکالات تھی خلقوان اشکالات اول دا تو اغم بھی مسلک دا احناف دا دے کہ قاتل حر حر اولگی عبد قتل کی حر اولگی عبد قتل کی دا عبد مقتول پا زیبان دے دا حر قاتل نبا قصاص اغستے کی گی پوشوئے عبدی مقتول پہ زیبان دی دا حر قاتل نبا قصاص اغسطے کی گی امام شافی سے بیچ نبا اغسطے کی گی یو بلا مسئلہ حر قاتل دے مقتول انسا دا نو منگم ویو چی دا قاتل حر دے مقتول انسا دا زنان دا نو زنانی مقتولی پہ زیبان دی با دا حر قاتل نبا قصاص اغسطے کی گی سڑے با پخزی وشتے کی گی خزا پا سڑی وشتے کی دا پختو ترجمہ دلتو سڑے پا زید خزی او خزا پا زید سڑی چا قاتل مقتول وی وجلے کی گی با تیشوان امام شافی سے من سر پا دے کے متفق تھے دین تا خبر آنا دا حر قاتل دے حر مقتول دے دیکھ اس اختلاف نشتے دے حر مقتول پا زید باندے حر قاتل با قصاص کی گی ٹھیک شو اے حر قاتل دے مقتول عبد دے زوی مسلک دا دے چاپ دے مقتول پہ دے با دا حر قاتل نا قصاص اغسطے کی گی حر قاتل دے مقتول انسا دا دا مقتولی انسا پہ دے حر قاتل نا با قصاص اغسطے کی گی حاصل اس شو حر با قتلول شی پس مقابلہ دا عبد حر با قتلول شی و مقابلہ دا انسا کلچ دے قاتل وی ٹھیک شوان لازم مسلک شا امام شافی سے فرمائی حر قاتل او حر مقتول وی قصاص جاری کی گی با قاتل حر دے مقتول عبد دے بینو ما قصاص نشتا دے البتہ کہ قاتل حر دے و مقتول انسا دا نبیا قصاص شتا دے تیشوا مسئلہ دیز دکڑا چه مسئلہ دیز دکڑا دا بقرہ چی دا دا طول فقر اوز ترجمہ کو ما او دی ترجمیس یعنی بظاہر دا آیت مبارک دے دے دوارو مسلکو خلاف روان دے خلا خدا سی ہوئی خوزب دا سی ما چه بظاہر دا مسالکو والا دا قرآن ظاہر نا خلاف روان دے دکا قرآن کی الحر بالحر دے تقابل دے حر با پا حر وجنے عبد با پا عبد وجنے خضا پا خضی وجنے معلوم ہے چھو حر پا زید عبد نا اور حر پا زید انسان نا لیکن عبد پا زید انسان نا تازی پوچھو ہے بظاہر تقابل دے اور دی تقابل نا معلومی گی چھو حر پا زید انسان بنا وجلے کی گی لیکن یو سری خضا وجلا نو دے با ماف کرش دا خضی مقتولی پا زیبان دے ناکنن با قصاص ناغستے کی گی لیکن الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بال تقابل راوے نو بظاہر ایمو تحقیق دا آیتنا خلاف روان دے گورا ورطز اول ترجمہ کما یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو کتبا علیکم القصاصو فرض کرشوی دی پتا سبانے جاری کول دا قصاص فی القتلا بارد مقتولانو کی مانا یاد ہوئے الحر بالحر عام ترجمہ آزاد وجنے پا بدل دا آزاد والعبد بالعبد او غلام وجنے پا بدل دا غلام والانسا بالانسا اور وجنے خضا پا بدل دا خضی اس دی ترجمے نا مفہوم الی الذہن سش تقابل راغے خر پا بدل دا خر وجنے معلوم اشوا چھ خر خربا پا بدل دا عبد نا وجنے اور عبد پا بدل دا خرم نا وجنے والانسا بالانسا چھ تقابل راغے نو خضا وجنا پا بدل دا خضی نو سرے پا پزید خضی نا وجنے او خضا پا پزید سری نا وجنے دا دا قرآن ظاہر نا مصطفیٰ الی الذہن شا پوش لے پدے اس بس جواب کو امام شافی سے مسلک دیاد دے اغوی حر پا زید عبد نا وجنے کی گی نو الحر بالحر والعبد بالعبد تقابل پا خپل مفہوم مان معتبر دے حر پا زید عبد نشی وجنے عبد پا زید حر نا وجنے کی گی لہذا تقابل پا خپل زید درست دے البتہ امام شافی سے وہی چھ حر پا زید انسا اور انسا پا زید حر وجلے کی گی ناغوی دی آیت دا دری میسا الانسا والانسا بالانسا دا منسوخ دا پا حدیث سرا او حدیث کی نازی المسلمون تتکافو دماؤهم مسلمانان چی دی ندو دی وینا طول مساوی دا برابر خبر چگر رجال دی او کگر نسا دی ناری ندی او کی زنان دی مساوات تی پا وینا کے لہذا الانسا بالانسا دا آیت حصہ منسوخ بالحدیث دا المسلمون تتکافو دماؤهم دا مسلمانان وینا مساوی دا امام شافعی سے غزان خلاص کر لا اٹھا ڈولا گولا کیا ناست ٹھیک شو اگوی چی بس الانسا بالانسا دا منسوخ دا و خبر ما تا گران شو دل دا خود تقابل دے اللہ اللہ یہ واقع دا بزرگان دیر لوی عالمانو ہے اپو قرآن دیر خط پیدا ستا مسلک سر حنفی چی سڑے حر پزید عبد قصاص کی گی با عبد پزید حر بم قصاص کی گی حر پزید انسا انسا پزید حر بم قصاص کی گی اس منگوئی چی دا نکی گی دا کم زیر ثابت تھی جوابو نو توقع کی را امام شفی سے انسا بنسا حدیث را منسوخ شو براس ٹھیک شو او دا حر او دا عبد پر میں اس کے تقابل با دستور موجود دے جواب اول دا نقصاص کے دل دا حر پا زید عبد اور عبد پا زید حر نقصاص کے دل دا انسا پا زید حر او حر پا زید انسا چرتنا ثابت تھی وہی مفہوم مخالف نا جواب مفہوم مخالف اس بات احکام کے معتبر نہ وے امام نصفی وی لی دی شیاسدین مفہوم مخالف لرا اس بات احکام کے اعتبار نشتے دے لہذا دا نو قصاص کے دل دا حر پزید انسا دا دعات مفہوم مخالف دے اور مفہوم مخالف پہ اس بات و حکم کے معتبر نہ دے. شاور اللہ سے فوز الکبیر کے لیے کی کہ مفہوم مخالف حصر دے پارا ثابت لشی لیکن اس بات تا احکام کے مفہوم مخالف معتبر نہ دے. لہذا منگوئے کہ حر بالحر نوجل مفہوم مخالف نہ دی اگر معتبر نہ دے. لہذا حر بالانسا انسا بالحر حر بالعبد عبد بالحر دا وجل کی گی با اور کہتو اچھے نا دا کو مفہوم مخالف دے اور اگر اعتبار نشتا ہے. جواب اسے دیم جواب الحر بالحر کی چکم تقابل دے. دیم جواب الحر بالحر کی چکم تقابل دے دا تقابل لپار دا مساوات او تعین دے. بس دا یاد گئے دا الحر بالحر اور عبد بالعبد انسا بالانسا دی کی چکم دا تقابل ذکر دے نو مقصود دی سرا تعین دا قاتل دے اور مساوات فی اجراء القصاص دے. چسنگ دا قرآن طریقہ دا زجر کی اور رد کی پزمانی دے جاہلیت اصول باندھے نہ مقصود تعین دے مانا شیخ القرآن بکلا الحر بالحر وجن اقطحر فبدد حر کی وہ دیکھا تھا وجن اقطحر فبدد حر کی سج تعین دا قاتل شاہ دا سڑے لگے دلو دیکھو مالدار دے یا دے مولا دے یا دے بوڑھا دے ٹھیک شاہ دے لگے دل دے دا سڑے وجہ اس قاضی دی دانوی چی دیکھو بوڑھا دے زبد دی زوی وجنما یا دیکھو مولا دے زبد دی شاگرد وجنما ٹھیک شو او یا بد دی رشتہ دار وجن بوڑھا ل تکلیف ور کل خن دی ٹھیک شو. اللہ الحر بالحر دق آزاد قاتل بپزیدہ مقتول وجنے برابر خبر دا چی دے امیر دے کہ دے غریب دے کہ دے زوان دے کہ دے بوڑھا دے کہ دے ناری نہ دے کہ دے زنان دا ہر سوچی الحر دا الحر لپار دا تعین دے لا لتقابل. مثلا شو زمانی جاہلیت کے بقتل یو کہ اگر پہ اکیلے میں چھٹی ورکا اب بس سڑے بے وجہ اس نے دکھا صدقہ زم پر پاکستان کے جدا علماء خلق وجنی کا نا دو یو سو کسا ڈب ہونی وی وہی دا دے دا دے دا دے کسا ڈب آ کسا ڈب وجنی وہی منگا عدل جاری کرا اور چاہ قتل نہ کری اگر اسے آزاد گرسی الحر بالحر کے قرآن پدی ردو کا چاہ قاتل پزے دا قاتل مقتل وجنے دا قاتل پزے غیر قاتل وجل دا ظلم عظیم دے. مسئلہ شاہ الحر کے کم تقابل دے شاہ سے اے تعین دا قاتل مانا اس رکم الحر بالحر اقطحر وجنے پزے دا حر مقتول کی چاہ قتل کر دے بل موجنے العبد بالعبد اقت غلام وجنے مقابلہ دا غلام چا قتل کر دے اگر عبد قاتل پہ دے بل موجنے چت قاتل دی گرز بل وجنے الانسا بالانسا اقت خزا قاتلا فزید مقتولی وجنے دانا چیو شریف خزا وا اگر قتل کر دے اکبت نظر پوشوی کنا او تا اگر پریگی دیو بلی وجنی نا نا قاتل تعین مقصود دے. جواب حسن ٹھیک شو. دریم جواب الحر بالحر کی چکم تقابل دے دا تقابلی مساوات دے تقابلی مساوات سمجھ الحر بالحر وجنے یو حر پزید حر قاتل یو حر دے ٹھیک شو. اس کے مقتول قاتل غریب دے او یو دے مقتول امیر دے اگر مقتول امیر پہ دے باندھے فقط یو حر قاتل بوجھ کی گی نہ کہ داغے دا خاندان نور افراد کما ہو عادت جاہلیت ہے. نو داریں گے الانسا بالانسا کہ امیر زنانہ قاتل ادا یا امیر مقتول ادا اگر امیر مقتولی زنانے پہ دے فقط یو قاتل ادا اذا کان واحد تنوی مسئلہ خلاص شوا. سشم مساوات الحر بالحر وجنے یو حر پہ بدلت یو حر وجنے یو عبد پہ زید یو عبد وجنے یو خزا پہ زید یو خزی کلچ یو یو قاتلان خبر اخلاص شوا. نو الحر بالحر تقابل للتعین للتعین التقابل للمساوات خبر اخلاص شوا او دا مقصود دا قرآن تھے تیشوا دا دریم جواب کے سیم جواب شو بل جواب کو حاضر جواب شیخ و شیوخ رحمہ اللہ اول گورا قصاص معنی از دکے قصاصت ہوئی ان یفعل بالغیر مثل ما فعل به تیشو گنا ان یفعل بالغیر یا ان یفعل به مثل ما فعل بالغیر دا قصاص دے سراح ہوئی یا سری سر دا سے کار کول دی لکہ دی چبل سر کول دی سمانا کہ قتل کر دے نو قتل قصاص دے کہ قطع آزا کردہ نو قطع آزا قصاص دے بشرطی کی تو مساوات ہو کہ زخمی کرے دے نو زخمول دی بشرطی کی مساوات ہو اور کہ مساوات نی نو والجروح قصاص پوچھکا نا رسو مسئلہ لانوان سورت مائدہ کی قصاص کو مفہوم کی عمومیت دے قصاص کو معنی دا قتل دے قصاص کو معنی دا قتل اطراف دے قصاص تو ہوئی ان یفعل به مثل ما فعل بالغیر چی دی سری سر دا سی کارو کا چی سنگا دی بل سر کر دے نو کی دی قتل کر دی نو دی قتل کا او کی دی چانا پوزا غس کر دا لاس غس کر دے دی پوزا لاس غس کے نو قصاص تو سو قسم شو پا دو قسم شو یو قصاص فی النفوس شو او یو قصاص فی الاطراف شو اس کتبہ علیکم القصاص فی القتلا دیکھے قصاص النفوس تا اشارہ شوا این کانا حرن بمقابلت العبد حرن بمقابلت الانسا کتبا علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر کی اشارہ شو قصاص فی النفوس تا دا استفر قصاص فی الاطراف تا چھ قصاص فی الاطراف تا اشارہ شوا اس دا حر آزا و پزے باندی دا بد آزا بنغسی گی دا حر آزا و پزے دا انسا آزا بنغسی گی لیکن انسا آزا بیل دی او در رجال آزا بیل دی دائی پر منز کی مساوات نشتے دے تو چھ مساوات نشتے نشا زمان کا شیوخ اسا خستہ تحقیق ہوتا زن شمتا ما اس معنی تا وکیرہ وکیرہ یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو کتبا علیکم القصاص فرض کرشیو دی پتا سبانی جاری کو لقصاص فی القتلا فبارد مقتولینو کی مقتولینو کی باس سنا دے اے عمومیت را گئے اور دی پوری القتلا کے توادا توقف مطلق دی دے پوری حکم دا قصاص فی النفوس اس قصاص فی النفوس نفس قاتل بمقابلے نفس مقتول وجنے دا نفس قاتل کے حر دے اور مقتول نفس مقتول عبد دے اور کہ ان سارا بس خلاص شو خبر اور تفصیل سورت مائدہ روانا پیزس اختما تو گورا مائدہ 45 وکتبنا علیہم فیہا امنگا مقرر کرے قانون پا دے خلق باندے پا دے تورات ان النفس بالنفس تیشوا نفس با قصاص کوئے پا بدل دا نفس ان النفس بالنفس نفس پا نفس وجنے وئے اس نفس عام شکنا اقتلو نفس الحر بنفس العبد ونفس العبد بنفس الحر اقتلو نفس الرجل بنفس الانسا ونفس النساء بنفس الرجل اقتل النفس بنفس نفس نفس ودن مساوات ایک شوار سورة بنی اسرائیل گورا تینتیس نور آیت گورا تینتیس درے دیر شم ولا تقتل النفس اموجن النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه پس ورکړه د مونږه وارث دی غیتا سلطان اختیار تاسو د بدلا فلا يسرف في القتل زیاتې د په قتل کې نه کوي چې قاتل یو دی دوه نه وجني اصلاح شو دوار ته جهاد شلو الو كتب عليكم القصاص في القتل قصاص النفوس، الحر بالحر قصاص الاطراف، اس کے تقابل نر اعتبار ور کی میں فنور کو کہ فرزن شیوم ہشنی لاشو خبر آزاو کے ہو تقابل سے خشن شنی آیت خان شو الحمدللہ. الحر بالحر حضرت شیخ القرآن وکل امانو کولا الحر بالحر وجن یو حر پبدل دہر آن کے پبدل دہر وی اگی بدا سے وجن حر آن کے پبدل دہر وی وجن عبد آن کے پبدل دا عبد وی وجن انسا آن کے پبدل دا انسا وی او کدا پبدلی دوی کی بدل وی بدل وجن وجن حر پزید عبد وجن حر پزید انسا آیت حلشم. فمن عفی لہو فمن کی عفی لہو کی دا ضمیر چکم دے دا قاتل تراجی دے مسئلہ دا دچ اصل خو قصاص دے خو رسائے مقتول تا اختیار دے پا اخذ دا قصاص او پا عفی دا قصاص او اغسطل دا دیت چا قصاص واخلی دیت ناخلی یا دیت واخلی او قصاص پریگی دی اس کی چری او قاتل قتل کرے دے ورسائے مقتول ورطا قصاص ماف کا ورطا چ دیت ما راکوی نو اس دا قاتل دی داغی اتباع بالمعروف گئی یعنی سمانا ٹال مٹول دے نکی اگر دیت تے ورطا پا دستور قانون شری زر حوال کی. فمن پس آغا سرے عفی لہو چ ماف کرشوی دیتا من اخیه اے من دم اخیه من اخیه اے من دم اخیه دوینی درور دی دینا شیون یو شی چا قصاص دے فاتباع بالمعروف اس دیجا کے وقت دخا آیت گور زان پی پویاوا اس فمن افیان تر شیون پوری اشارہ شو عفا دا قصاص دا حقا قاتل چو معاف کرش دیتا دوینی دا مقتولنا سی شی شینوا قصاص شو اس کے قصاص معاف شو. یو بعض علماء ہوئی چیز شیعون کی عمومیت تے کہ قصاص معاف کی یاد دیت سی حصہ پہ اتفاق سر معاف کی ہم کی دیشی ورسا ورطوی چالک مسند دری لکھا دی اور طول ورسا موجود دی وہ ایک سی حصہ بعض اس خیر دے مراکا دنی مراکا شیعون دے رو دیکھ شوا اس دل تک دی مقتول تا اخد قاتل وی دی مقتول تا اخد چاویل دی قاتل داولی نو کہ دی کہ کوئی اتفاق دے چہ دینا نسبی رور مراد نہ دے چہ نسبی رور مراد نہ دے نو ابن کثیر ہوئی چہ دینا اخوت دینی مراد دے او خازن ہوئی سوئی خازن اخوت دینی مراد دے چہ اخوت دینی مراد شو نو مسلک دال سنت الجماع ثابت شو اگر سنگ ثابت ہوگی منگوئی چپ ارتکاب دا کبیری سرا سرے مسلمان پاتی کی گی کافر کی گی نا اس قتل کبیرہ دا اوی چو من افیلو من آخی ہے حقا قاتل چی عفو کرش دیتا دا دم درور دی دینا کم رور اگر روری دینی نو مقتول خو مسلمان دے دین ٹک شوا نو قاتل و مسلمان دے لکا چو خوات مسلمانی قرآن صاحبی تکا نرش پچاما دے پا موتا زلاو با دے مسلمان شوا دے میں نقطر علمانی ذکر کی چھ مقتول تا اخ دا قاتل ولیوی وی سمیا اخن استعطافن استعطافن اے لپار دا مائل کولو دا قاتل ورساو دا مقتول تا چھو اے ظالما ویسا دی کرو تا چھ سو گوچل آگا سو کو ویستارو رو کنا ستا دا بابا آدم بچے ہو کنا ستا دنیا ہوا بے اولادو کا نا سو کو مڑا سپے سم مار لڑم سو شرمخ او وغیرہ خود نو وجلی ہے تا خپل روری وجل اخو استعطافن چدی کے لغوانی نرموال پیدا شی تیک شوان دے جوڑا خب چا سرا ورساو دے مختل سا خا او چافا شو میں اس دل تک گورا فتباهم بالمعروف یاد کہا فتباهم بالمعروف خطاب چاہتا دے ہاں جی ورسائے مقتول تا دے یو یو ٹکی مسئلے جو مند سو کم فتح بام بن مارو کی خطاب و رسائے مقتول درے وہ ادا ملے بھی احسان کی دیکھی اشارہ چاہتا تھا حکم چاہتا دے قاتل ترے اور الہی کی دا زمین چکم دے دے مقتول تراجی دے چکم پہ عقیہی کے ذکر دے اے او زمانہ کو ماں فمن اغا قاتل عفیہ لہو چھ معاف کرشی آگیتا من اخی ونی ضرورنا شیون یو شی امراد و خوتنا اخوت ایمانی نو اس دا قاتل بس فاتباؤن فاتباؤن سمانا ورسائے مقتول اتباع دکی دی قاتل پو وصولائے دی دیت بالمارو موافق دا شرع و دا دستورا دا دنوی چھ ماں خامر پسی پیزش پک کلاشن کو پو اللہ جی اسی دیت راک کنی نو کور در سیزو علاکہ کو شران خود داسنے خود پدریو کالو کی بھئی آپ با قسطواروی نو فاتباؤن ورسائے مقتول با اتباع کئی دا قاتل پو وصول دا دیت کی بالمعروف موافق دا شریعت او دلت سمر قندلی کی اے فاتباؤن بالمعروف اے مطالبتن جمیلتن فخشان سر مطالبہ کئے خواہ ولا وعداؤن کی خطاب چاہتا شد قاتل دا وعداؤن اور ورکول دا دیتی الیہی مقتول تا نو مقتول خونشتے نو الیہی وارث دا مقتول تا بی احسان پخشان سرا سنگا سمرقندیل کی اور قاسمی بی احسان بلا مطلن و بلا بخسن بلا مطلن و بلا بخسن ادا کی با پخشان نہ بٹال مٹول کئی اور نہ بکمے کئی فیصلہ سے وہ پتولا کمانے یونیم بنور کی پونے دو بم نور گئی فیصلہ سے مثلا ہر لسرت و پس تو دے لسرت و پس ور گئی دانا چلا سر نشتے مڑا ما سکھا بیا بپ شل میرا سے در کم نہ نہ بلا بخسن و بلا مطلن نہ وہ کمے کی نہ وہ پکے چال مٹول گئی مثلا شوا مطل الغنی ظلمن حدیث تاوی لے ذالک ادا مذکور تخفیف میرا بکم دا سانتی آدھ پتا سبان در افستا سنا او دا رحمت تید اللہ فمنی تدا بعد ذالکا اگا چاچی زیادتی اوکو پست دینا فلو عذابن علیم ایل پر عذاب دردناک دے من عام دے قاتل وی کی ورسائے مقتول وی من قاتل شی الگ قاتل سو معاف شم ای تدا بعد ذالکا دیتی ورنک نو ادوان شم فلو عذابن علیم تیشوان یا فمن ورسائے مقتول دیتی واغست نو اعتدا بیا قاتل وجل چپری لازرمی چتا یک شوی دی پختانوی کنا لازرمی دیتی خو واغست خوی لازرمی یک شوی ندی نو بیا قاتل لمر کی نو اعتدا شوا دوانا مانی سی شوی ولکم فی القصاص حکمت دا آغستو دا قصاص چه قصاص کی حکمت سر فیدہ سر نوالکم فی القصاص بعض بدبخت ملحدین ہوئی وی پانسی چکم دا دا جائز ندا زکا چی دی سری چی قتل کرو نو دیکھو مغلوب الحالو اس تی والی وجنی قرآن پاکی ولکم تاز دی پارا فی القصاص پاغستو دا بدلو کی حیات بقا دا سمرقندی وی حیات بقا دا یا حیات جند امن دے یا اولی الباب اے دا کل خاوندانو لعلکم تتقون کہ بچ شے دا فسادنا حیات نمرا سش بقا حیات نمرا سش حیات جن دا امن او چکم ملک قصاص دے جن دا امن دے منگا سعودی لطلو او پورا 45 رضی وقت کلے وے منگ چاہ سکا ٹوپک تماشا غارت نوکت لے او دل تا چھتا گوری دا سے پپارا زا بچے مزل چر جماعت راجنی امامان مخی ادرولی ہر سڑی مخی یو کلاشن کو یو پینج دزے آگا ولاڑی مز کئی خو پینج دزے تک گلی جاتی او دا اس پر گردز کم آسان کار دے خدا دمر مشکلات چی دوی یعنی پا دے ملک اشتے آئی وجہ دا چی قانون دا قصاص نشترے کہ قانون قصاص وے دا دستگردی دا مکمل ختم ہوا خو قرآن دے خلقو پر خود دے حیاتن جند امن حیاتن بقا یا اولی الالباب لعلکم تتقون بعض خلق گردی ٹوپک ور سخا دے دے شری زما پلار و جلد بدلا باخلم ولی اللہ کتب علیکم القصاص فی القتلا او قصاص بس نہ اخلم الک قصاص اغستل حکمت سے حیات تے حیات کل راضی امن کل راضی چ دا قانون بادشاہ وقت جاری کی اما چ قانون عوام پلاس کے واخلی بیا خو بی اد بے امنی دا امن نہ رہے لکن خلق دا قصاص قانون پا خپل لاس کے آغست رہے او دا غصی لگائی کنے پلار را لوجل دے بریگ دے میں چرتا او نبیا غو وجلی خلق اخباراتو کی راشی چی دوی دا پلار لس کالا مخ کی وجل شو خو چونکہ دے نابالغو اس دے زوان شنو دے دا خپل دا پلار بدلو آغستا وی ولی وی قصاص دے پا دی اتفاق دا علماء دے چی اغسطل دا قصاص دا اختیار فقط دا بادشاہ دا اللہ تو دے اما عوام ایل دا دی اجازت نشتا دے او دا مسئلہ اللہ میں قرطبی اجمان ذکر کرے دا صفحہ 256 کے اتفقا ائمت الفتوہ علا انہو لا یجوز لاحد ان یقتص من احد حقہ دون سلطان ولیس للناس ان یقتص بعض من بعض اتفاق دا علماء دے چ جائز دل پار یو سری چ دے قصاص چان واخلی بغیر بادشاہ خلق ل جائز دل چ دیو بل خپل بدلی اخلی ٹھیک شو 256 اتفاق دا ائمہ دے چ قصاص واخلی بادشاہ عوام تو اختیار نشتے رہے لیکن بیا امن نشتے کتب علیکم دے مقیدہ قانون دا مال اے تقسیم دا مال پا قانون شرعی سرا دا دیو مسئلہ شو خپل اموال دا قانون شری لاند تقسیم کئے بس اول تو ترجمہ کما اور بیا غد مان سخ کے وعدہ واغ پورا کم با انشاءاللہ کتب علیکم القصاص فرض کر شوی دے پتا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کر شوی دے پتا سو باندی سیشے الوصیت متعلق دا کتب سرا کتب علیکم الوصیت فرض کر شوی دے پتا سو باندی وصیت کلا اذا حضر احدکم الموت کلا چی حاضر شی یود تاسو تا الموت اسباب دا مرگ موت نو مرگ نا پس خلق خبر نشی کولے ذکر دا موت تے مراد اسباب دا موت تے ان ترک خیرا فدی شک کی پری خودی وی دی میت اے دی مختزر خیرا مال خیرا مال ٹھیک شوا چاہتا وسط کی للوالدین مور پلار تا والاقربین رشتہ داران تا بالمعروف موافق دا حکم شریع حقا للمتقین دا خبر ثابت تا پا حال دا متقیانو دا خیر اطلاقات درست ذکر کوما کو آیت ترجمہ دیش دا شوا قرآن وی چی فرض کرے شوی دا پتا سبانی وسیعتا کل چی تاسو مال پری گی دائے وسیعت بچاتا کوئے للوالدین والاقربین مور پلار تا با وسیعت کوئے اگر پیز آیتونا چی شاول اللہ سے منسوخ منل دی غیر کہ یو آد دادے اگر دادا چی دا قرآن دا نزول نمخ کے دا حکم فرض یا ابتدان قرآن نزول مو ہے ابتدان دا حکم فرض ہو چی کم سڑے مرکی گی ناغب دا خپل دا مال پا بارکی ورساو تو وصیت کی او وصیت سنگا با کی دے پا جون کی مال تقسیم کی چی زمان فلان کی زوی لدمرا فلانکی لدمرا فلانکی لدمرا پلار لدمرا مور لدمرا ٹھیک شو زوی لدمرا لور لدمرا دیو پخپلا وصیت کی پا تقسیم دا مال سرا ابتدان دا حکمو چی سوق کی قرآن کریم سورت نساء آیت تا وصیت را گئے ضرورت تاروں چی یوسی کم دے آیت وصیت را گئے اور دار یہ حدیث مبارک چی نبی علیہ السلام فرمائل علا لا وصیت للوارث خبردار وارث تو وصیت کو نشتا دے نو لہذا دا آیت فا آیت الوصیت سرا اور دا آیت فا حدیث لا وصیت للوارث سرا منسوخ یا صدر تا دا شاہ اللہ سے تحقیق دے آیت الوصیہ سورۃ النساء ورا آیت نمبر 11 آیت نمبر 11 گور یوصیکم اللہ فی اولادکم حکم کے اللہ تاسو ببارد اولاد تاسو لذکر مثل حظ الانثیین اس تفصیل دے. لہذا دا آیت مبارک پا آیت الوصیت سر منسوخ شو اور حدیث الا لا وصیتا لوارثین سر منسوخ شو. مسئلہ شو منگویچ انور شاہ کشمیری سے چاہ سید العلماء دے دیاری قول زمن مسلک تا مان سخ کے تحقیق معلوم شعر ہے منگویچ منسوخ نہ رہے ولی منگ ددی یو دا سے ماں نہ کہ چاہیے سر ددی د منسوخیت ارتفا کی گی. نو الجواب الاولا امام نصفی پہ مدارک کی لکھی چدلت دل والدین والاقربین نہ عام مور پلار مراد نہیں دی بلکہ مراد تن مشرک مور پلار تھی. امام نصفی وہی او کہ چاہ سراجی ویلی تو پس سراجے کی دا مسئلہ دا چہ تباین دا دارینو او تباین دا دینینو دا سرے دس رہج بے حرمان لازمی گی دا مسئلہ بتا سراجی کی ویلی اس کی او سڑے مسلمان موحد دے او پلار مشرک کافری الیازم باللہ مشرک پلار دزوی مسلمان وارث نشکے لے ددی وجنچ افتراق دا دن موجود دے اور افتراق دا دن دا سبب دا حرمان دا وصیت نہ دے دا میراث نہ دے اس کافر اور مشرک پلار خود مسلمان موحد بچی وارث کے دے شینا حکم استحبابی شو چونکہ داستامور پلار دی اگرچہ وارثان حقدار دا میراث کو نہیں دی ہوتا تو خوب سلس کی میراث دا سلس مال کے کو اجازت تو وصیت دے نہ مور پلار تو وصیتوں کا مور پلار دے پار وصیتوں کا یار چما وارثانو زما دے مور پلار تو زما پر ترک کے چ سلس دے در لکھ در ذرا در لکھ پاتی دی یار دائیو لکھ والا ورک ہے ٹھیک شو. اس دا وصیت بالحصہ نہ دے دا وصیت سسر دے بے حقوق الوالدین دے او وصیت استحبابی دے میراث نہ دے دا زندہ خبر آنا وصیت استحبابی دے زکر چی تباین دین سرا حرمان دے میراث نہ رازی دا جواب کر دے امام نصفی کر دے بل جواب زمان دا استازان دے علی بوی دیر عجیبا خبر ہے بے کولا کہ دلتا وصیت بالمال شی چھے ان ترک خین وصیت للوالدین دلتا وصیت بالمال شی نو آیت منسوخ تے او کہ دلتا دا وصیت بالمعروف شی نو آیت غیر منسوخ تے. آیت کسو احتمال اشلا دعا کہ دا وصیت بالمال دے نو آیت منسوخ دے یوسی کم سرا الا وسیعت وارثین سرا اور کہ دل تدا وسیعت بالمعروف دے نو آیت منسوخ نہ دے. مانا بسی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوسیعت بالمعروف درس بالمعروف نہ دے روان الوسیعت بالمعروف وسیعت کول مور پلار تا اور اقربینو تا بالمعروف پہ حکم شری سرا دا فرض دے غیر منسوخ دے الک چتمری دولت پاتے دے مور اپلار دے مشتے دے پتا دا خبر لازم دا چ مور اپلار تو وصیت کو کی چے مور اپلارا زما ترکا زما دا مرگ نہ پستا پا قانون دا یوسی کم اللہ فی اولاد کم سر تقسیم کہے ٹھیک شو دے کے بس لوگ محروم کوائے نہ اس دا وصیت بالمعروف لا وصیت بالمال چ وصیت بالمالی آیت منسوخ دے او وصیت بالمعروف شی نو آیت غیر منسوخ دے پدی مسئلے پوچھو ہے او کہ پدی نے پوا اول خود اللہ تاسو پو کی او کہ پدی گور نے پوشوی زما د شیخ اصطلاح ډیر عجیب دا اغه وی ایک وصیت ماں باپ کے لیے ہے اور ایک وصیت ماں باپ کو ہے منسوخ نہ دے کے لیے منسوخ دے پختوں کی بس سنگی یو مور پلار تا وصیت دے، یو مور پلار دے پار وصیت دے، مور پلار دے پار شی نو منسوخ دے، چ مور پلار تشی نو غیر منسوخ دے. خبر اخلاص ہے. فمن بدلہ فمن کی اس خط ہاں دا خیر دلتا منگ پا ان ترک خیرن سرا منگا توجیو کا چی خیر ست ہوئی دلتا مال تو ہوئی او خیر خیر دنو خیر مال دے خیر ایمان دے خیر فضل دے خیر کی دیر خیر ملی کل خیر پا مانی دا ایمان راضی صورت انفال برا گورا آیت نمبر دریوشتم دن فال ولو علم اللہ فیہم خیرا کہ اللہ پہلم کے وے پبارد دوی خیرن ایمان لو علم اللہ کی معلوم کرے وے اللہ پہ دوی کی خیرن ایمان لاسماہم دوی تب اورولو دا دین پس ما دا اجابت سرا دلتا دا خیر پہ مانا دا ایمان دے سورت نور دا سورت مؤمنون گورا الت خیر پہ مانی دا فضل سر دے خیر پہ مانی دا فضل 118 وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین فضل تا خیر نہ ایمان پہ مانی سر جڑی گی نہ دا مال پہ مانی سر جڑی گی وانت خیر الراحمین افضل الراحمین دا خیر دلتا پہ مانی دا فضل سرشا کل دا خیر پہ مانی دا عافیت رازی خیر پمانی دا عافیت سرا سورت انعام 17 نمبر آیت گورا آیت 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ مطلب دا خیر سرشا عافیت تیشوار سورۃ حج راو گورا شپک در سمات گورا دلت دا خیر پمانا دا اجر دے او خیر پمانا دا منفات دے والبدن جعلناها لکم من شائر اللہ لکم فیها خیر تا لپ دے کے خیر دے خیر دے اے تا اس لپ دے کے ثواب دے تا لپ دے کے منفات دے تشوا او دا خبری او کل خیر فمانا دا مال لکا دلتا چرا رہے او دا بڑی راضی قرآن پاک بڑی راضی او دا سمرقندی سیب لکلو فمن بدلا پا دیکھ خطاب موسیٰ لہم تا دے یو موسیٰ نے وصیت کا ان کے ایو موسیٰ لہو یا موسیٰ لہم چی چاہتا وصیت کرے شیوی نو فمن کے خطاب موسیٰ لہو تا دے فمن پسا غسوک بد لہو چی بدل کی دے وصیت لرا بعد ما سمیہو پس دینا چی دے آوری دیو دا وصیت تا موسیٰ نا وصیت کا ان کی نا فَإِنَّمَا اسْمُ بِشَكَ گُنَادَ بَدْلُولُ دَ وَسْيَتَ عَلَى الَّذِينَ پَغَ چَعْدِ يُبَدِّلُونَهُ چِ وَسْيَتْ لَبَدْلَوِي اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ سَمِيُن اور دنکہ دے آواز دا موسیٰ علیمون خبردار دے پا حال دا موسیٰ لهم باندے ترجمیان پوش ہوئے کہنا عربی ویم تاتو الملیان ہوئے کہنا یارا فَمَن بَدَّلَا کتاب چاہتا شو اگر چاہتا چی چاہتا وسیعت شوئے لے اے موسیٰ لہم وکی دا وسیع وسیعتو کا موسیع وسیعتو کا چلک زمان ترکا قانون شرعی باندی ہوئے شای اگر مرشا پا دی موسیٰ لہو کی یو کسو موسیٰ لہو دیوی چی دا کاکا چی سو کی مرکی دکنا دیوی چی بچو آگا پٹے دا سڑک پا گارا چی دکنا اگر پا سرستا دے او باقی بیا تقسیم کرے نو اس دی موسیٰ لہو دا موسیٰ وسیعت بدل کی کی بدل نکا اس کی دا موسیٰ لہم دا موسیٰ وسیعت بدل کا اس دی بدلی گناہ پاگا چاہ دا چاہ بدل کرے دے اما موسیٰ آخو لار انشاءاللہ اگر اللہ معاف کرے زکاہی وسیعت غلط نہ دے کرے پدی پوش ہوئی فمن اگر موسیٰ لہم بدلو چی بدل کی دی وسیعت لرا اس پدی دا اتراز مکہ زکا وقت کم دے چمکہ وصیت ذکر دے وصیت معنس دے اب بدلو کی ضمیر مذکر ورتا سنگ راجے شاہ جواب دا دے چی وصیت تراجے دے خو پتاویل دا قول موسی سرا پتاویل سرا قول موسی فمن بدلو چا بدل کدا وصیت چی دا وصیت قول دا موسی دے نم بدلو اے قول موسی پو صورت دا وصیت فمن خافا ہا اس دے کی آداب دل پا د موسیٰ لہم اس وقت کے دا موسیٰ وصیت کی خود جاہل دے او دے وی وصیت پا وقت کی وی چیزا چا مرشما زما دا مال و دولت پٹی چی دی دا زما زامنو تا پنم کا خزما اغلونا چی دی چکم وادشوی دی آگی لو گلی ور نکے لکا چا ماغی سر داجو نکڑی ہو تا سو تا داجو کسو بلاوی ور دا اغلون چی وادی کی اولون سا چکم سامان رو کدل تا خلط داجوی یار ما خپل لور سره مال ور کړی دی لہذا زما ترکه چدا سره زامنو ته ور کوي بل چاته بنا ور کوي اوس دې غلط روان دی اوس دې نو یا خو دی وکړي چې بابا مکو داسې او بابا جی مکو او مینت در تکوم چې مکو اسی مرکیږي قران او سنت خلاف مکو خو کې بیا هم بابا په ضد کې دی نو پس ته مرګ د بابا نه کې چې موسی له وصیت بدل کی چونکہ خلاف شرع او دوی دا شرع موافق وصیت بیان کی نو پا دوی بانی گناہ نشتا دے زکر چھ حق دا شرع دا مقدم دے پا حق دا مخلوق باندی زین ترالا مسئلہ اصلاحی وصیت پار ہدایتا فمن خافا حسو چرد من موسین دا وصیت کونکنا کونکنا جنفن دا کگی دلو دا حقنا پا خطی سرا او اسمن یا پا گناہ دا قص سرا قصدن محو مکول یا بابا تمسر معلوم نوا فاصلها موسیٰ لهم اصلاح اکرا فلا اسم علی پدی کی گناہ نشت دے ان اللہ غفور الرحیم اللہ دیر خستہ کتاب دے پدی زمانے کی خلق دالونا بالکل محروم کری دی میراثنا زامنو توی میراث ورکے لورتمو ورکوائے ما دازی بیانو یو سری راتوی چی خان یو بل لورم ورکو او بل ورسا پٹیم ورکو ما دا خو کلمہ دا کفر دے ویلا خو خیر دا فتو نلگم زکچ ما دا مو افتاکورس ندے کرے پوچھ لکھا نا ما خو لا افتاکورس ندے کرے لا رات پاتے دے خو دم ردر توی ما چی لور قیمتی دا آکے پٹے قیمتی دے جو آورا کرکن یار نیز دینا سرا دا فرن سیڈ پی سونا من آئے لور قیمتی دا کہ مال قیمتی دے لور قیمتی دا لور خود ورکڑا بلتا مرضی داغی چسکی لور خود ورکڑا بلتا چار دیرا قیمتی وا اگا خود ورکڑا نو مال سیشے دے پٹے سیشے دے ولی پٹے مال نہ ورکے ولی اس پوچھوئے وی ما خود سا داج کرتا سو داجوئے کہ سامان ورتا ہے سامان ما اس سامان کرے کرسے ورکڑی کٹونا ورکڑی لوخی لرگے ورکڑے ما حساب کا چکرے لور سر دے سامان ورکاو نو چزوے دے وعدہ کاو زیبانی دے سمرہ خرچہ کرے وا سو میخی دے لالے کرے سو سونا دے والا جوڑا کرے وا کیا نا سمرہ مال دے ورکڑاو ما تلکا بی تلکا اب اخلاص ہو چکا نا اللہ قانون میں بدلوائے لا تدرونا ایہم اقرب لکم نفع فریضت من اللہ پوشکنا ان اللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنو حکم ثالث یاد کر حکم ثالث حکم بالصیام روجے ساتے اول حکم سو قانون اے اجرا دا قانون قصاص دیم حکم سو تقسیم الاموال بالقانون شرعی دریم مسئلہ صدا اے حکم دا سیام روزی ساتھ دا ولی چونکہ دارس و قاتلو دی پار طول تمہید دے حضرت بڑی خستہ رفتنا بیان الیارا ملک اسلام کا دکور اسلام کا د باطن اسلام کا د کشرانو مشرانو اسلام کا نقاتلو فی سبیل اللہ جہاد تلارشا چر مشران اسلام نی شوی اوم د کشران ام نی شوی تب جہاد تتل رس بدل قرآن کڑی وی اللہ ما شیخ کو قرآن دیر خبر اس روجی حکم دے والی روجی ساتھ ہے والے روجی ساتوں کے ٹریننگ دے حق اخپل او حق دا پردی پی جندلو دے پارا مشق دے مشق مشق بھی نہیں کرنا رس حکم را روان دے سلورم چلا تا کل اموالکم بینکم بالباطل مال پا حرام مخرا حرام انو بسنگ زان بچ گئے یومیاش روجی ساتھ یو میاش دی روجی اساتلی کور کے ناسوی او بہترین چے پوخو مثلا پیالے کی ہو کو تاویل دی و بیسو می غدن نویت من شہر رمضان تا نیت ترل دی اوستوی دا چے توی کئی نسکو کور کی سوک نسیو تی یوستا خزرا او دا چے بالکل حلال دی حرام نوی حلال دی او تو مخام پوری نسک مدارا بنی حرام دی حکم دا اللہ دے حرام دے پورا دیش رضی آیا کم دیش رضی ٹاک پزار ٹریننگ اکا کور کے حلال ڈوڑے حلال خوراک پروتو تا نہ خوڑا لوجہ دا حکم دا اللہ دا چمیاش ٹریننگ پوشوا اے اس تا تا رشوت رازی یا تا رشوت ورکے دا وہ حرام دے حرام نزان بچ کا کہ تو صبری گم تنا نیو میاش سنگ دا حلال زخم صبر چھوئے دا ٹریننگ ٹھیک ہوا. قرآن سے عجیب کتاب تھے ٹریننگ کو کہا.